ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องผลของสมาธิพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2537ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านจิตตาฟังได้ณบัดนี ้เมื่อวานนี้อาตมาอธิบายค้างอยู่ถึงคำว่าสัจจะต้องประกอบไปด้วยความดีดีกว่าทีนี้มาเข้าเรื่องของสมาธิโดยตรงดูสมาธิเนี่ยในคนคืออะไรนี่ก็ได้ขยายความไว้เล่มเก่าไม่ได้ขยายไว้หรอกเล่มก่อนๆนี้ตั้งแต่เล่มนี้ไปก็จะมีขยายเมื่อวานเนี่ยอาตมาได้บอกแล้วว่าสมาธินี่มีเงื่อนไขหลักอยู่3เงื่อนไขหลักที่ว่านั้นก็คือว่าจะต้องมีคุณสมบัติ1ถึงจิต2ฤทธิ์ใจ3ใหญ่วิญญาณนะถึงจิตก็คืออธิจิตนี่แหละฤทธิ์ใจก็คือมโนมยิทธิอธิจิตมโนมยิทธิใหญ่วิญญาณก็นิยมะนิยมะนี่เขาแปลความหมายหลายอย่างแปลว่าลัทธิก็แปลนิยมะหรืออิซึมนะอิซึมเช่นว่าบุดดิซึมลัทธิพุทธนะหรือพุทธนิยมก็ได้นะเรียกว่าพุทธนิยมก็ได้เงี้ยเป็นต้นนะก็เกี่ยวถึงจิตวิญญาณวิญญาณใหญ่ของพุทธเป็นอย่างไรวิญญาณใหญ่ของพุทธนั้นก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาในนี้อธิบายไว้แล้วแต่เล่มเก่าไม่ได้อธิบายไว้คนคืออะไรเล่มก่อนเล่มนี้อธิบายใส่ไว้แล้วเรียกว่ามีข้อมูลใหม่แล้วในเมมโมรีในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่ในฮาร์ดดิสก์มีแล้วใส่ไว้แล้วบรรจุไว้แล้วมีว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นธาตุรู้มีเหตุปัจจัยประกอบสมส่วนเกิดวิญญาณต้นไม้เนี่ยมีพลังงานส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นแต่พลังงานในต้นไม้เนี่ยมีองค์ประกอบที่ไม่ถึงขั้นวิญญาณแต่เป็นพลังงานชีวะเป็นพลังงานชีวิตเป็นพลังงานชีวิตแต่พลังงานชีวิตอันนี้ไม่ถึงขีดขั้นของวิญญาณมีองค์ประกอบก่อพลังงานนั้นเป็นชีวะแต่พลังงานชีวะต้นไม้พืชพวกนี้ไม่ถือเป็นชีวิตส่วนพลังงานสัตว์บางชนิดสัตว์ชั้นต่ำเราก็กึ่งเราไม่นับถึงขั้นเป็นวิญญาณสัตว์ชั้นต่ำเราก็ไม่ถึงกึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปแยกวิเคราะห์ออกมาทีเดียวแต่มันก็กึ่งวิญญาณกึ่งไม่วิญญาณสัตว์ชั้นต่ำสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยวิญญาณของสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็ยังเป็นสัตว์ที่เจริญไม่ได้วิญญาณเจริญไม่ได้งงๆเงาๆจึงเรียกว่าเดรัจฉานแม้ที่สุดมาถึงคนมีวิญญาณอยู่ใช้สรีระที่เป็นองคาพยพของคนก็ยังเป็นวิญญาณชั้นต่ำที่เรียกว่าอะมนุษย์อมนุษย์ไม่ได้เป็นเขาว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรที่แยกเขี้ยวยิงฟันเทียนเป็นรูปเป็นอะไรต่ออะไรไปไม่ใช่หรอกก็คือคนนั่นแหละคนที่มีวิญญาณยังไม่ถึงขีดมนุษย์โซแปลว่าจิตวิญญาณสูงก็คือขีดหนึ่งที่ขีดขั้นตัดเคิร์ฟไว้ว่าจากมีความรู้มีความเข้าใจในสัจธรรมมีความดีงามขนาดนี้แหละที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่สูงเนี่ยเรียกว่ามนุษย์โสหรือเราจะเรียกให้ชัดขึ้นไปอีกเราแบ่งจากปุถุชนกัลยาณชนอริยชนถ้าเราว่าจะเรียกมนุษย์แล้วก็ควรจะเรียกอย่างอนุโลมก็คือระดับกัลยาณชนปุถุชนยังไม่เรียกมนุษย์ปุถุชนเรียกอมนุษย์อยู่ทั้งนั้นจะอนุโลมเรียกมนุษย์ก็คือกัลยาณชนขึ้นไปเท่านั้น กลางๆแต่ถ้าจะเรียกมนุษย์จริงๆแล้วเราก็คืออริยชนเพราะผู้ที่มีขีดจิตวิญญาณเป็นอริยชนขึ้นไปจึงคือมนุษย์ที่แท้ตั้งนี้เป็นต้นเพราะจิตวิญญาณนี่จึงเป็นใหญ่ลัทธิศาสนาส่วนมากก็เป็นลัทธิแห่งวิญญาณทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณทั้งนั้นจนกระทั่งเป็นประมาทตะมันไปบ้างเป็นอะไรอะไรบ้างจนเป็นลัทธิเทวนิยมหรือจิตนิยมเป็นเทวนิยมจิตนิยมไปเลยโดยยึดถือว่าจิตนิยมนี้เนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนิรันดร์อยู่กันครอบครองอะไรใหญ่โตทุกอย่างสูญไม่ได้แต่พัฒนาดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่พัฒนาให้ดีขึ้นก็ดีแล้วล่ะจิตวิญญาณพัฒนาดีขึ้นและศาสนาทุกศาสนาก็พัฒนาจิตวิญญาณให้ดีขึ้นเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานทิ้งทั้งปวงแม้แต่วัตถุก็จิตวิญญาณเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นเพราะจิตวิญญาณจึงกำหนดวัตถุจิตวิญญาณนี่มีพลังมโนปุพังคมานะเขียนบาลีตัวนี้พยายามเขียนให้มันติดกันมโนปุพังคมานี่เป็นคำสนธิมโนปุพังคมามันรวมกันอยู่ไม่ใช่ว่ามโนปุพังแล้วไปขมาธรรมาเอาขมาไปต่อกับธรรมานั่นไม่ถูกมันเป็นคนละตัวกันมโนปุพังขมาเนี่ยหมายความว่าเป็นไปขมะนคมนาคมเนี่ยแปลว่าดำเนินไปเป็นไปแล้วมโนนี่มโนปุพังเนี่ยจิตนี่จะดำเนินไปอย่างไรอะไรจะดำเนินไปมีจิตมาก่อนมีจิตเป็นประธานปุพะนี่แปลว่าก่อนจิตนี่จะมาก่อนเพื่อนจะเป็นอะไรก็ก่อนเพื่อนจึงในความหมายของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงแปลเอาง่ายๆว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตนำมาก่อนหมดนะที่ค่อยเกิดอะไรตามๆไปแม้จะเจริญยิ่งใหญ่เรียกว่ามโนเศรษฐามโนเศรษฐาแปลว่าประเสริฐจนกระทั่งจะประเสริฐก็จิตนี่แหละเมื่อจิตประเสริฐทุกอย่างก็ประเสริฐถ้าจิตไม่ประเสริฐทุกอย่างก็ไม่ประเสริฐจนกระทั่งเกิดเป็นอะไรๆไปอีกเป็นมายาอันเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอะไรมายามายังแปลว่าอันเป็นเรามันก็จะจิตนี่แหละจะไปเป็นเราเป็นเขาก็เป็นจิตจนกระทั่งเป็นมายานนแล้วก็ยึดมายากันหลงยึดมายากันเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาโดยสมมุติโดยอะไรต่างๆนะถ้าจิตเป็นจิตประเสริฐเป็นจิตที่เข้าใจดีเป็นจิตที่วิเศษจิตหรือวิญญาณหรือปัญญาความเข้าใจวิเศษอันนั้นก็จะรู้อะไรรอบให้หมดนะเพราะการศึกษาก็เน้นเข้าหาจิตนี่จะให้เจริญจิตให้ถึงจิตให้จิตเปลี่ยนแปลงให้จิตเจริญได้โดยวิธีใดๆคิดกันปราดต่างๆศาสดาต่างๆก็พยายามศึกษากลวิธีนานาสารพัดพระพุทธเจ้าของเราก็ค้นพบวิธีของท่านเรียกว่าวิธีอันเอกคือทุกขนิโรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือเรียกกันสั้นๆว่ามรรคมี8หลักหรือมีองค์8มรรคมี8หลักมรรคนี่แปลว่าทางที่จะเดินไปสู่จุดสูงจุดเจริญของพระพุทธเจ้าลัทธิใดว่างเปล่าจากมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีสมณะสมณะคือผู้สงบแท้สมณะที่1คือโสดาบันพระโสดาบันในพุทธเจ้าท่านรับรองว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานเป็นผู้เข้าถึงจิตเป็นผู้ที่เข้าถึงจิตเป็นได้จริงแล้วจะต้องมีปัญญาญาณรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเข้าถึงจิตก็เรียกว่าจิตที่ลดกิเลสลงไปได้เมื่อลดกิเลสลงไปได้มั่นคงลดกิเลสลงไปได้จริงถ้าเรียกของศัพท์ของคำว่าฌานก็คือเป็นฌานในระดับของสมาธิระดับสูงเป็นระดับไม่ใช่แค่คณิกะไม่ใช่แค่อุปจาระต้องเป็นอัปปนาขึ้นไปเพราะอัปปนาพยัปปนาเจตโสมอภิมินิโรปนาจิตเป็นจิตที่แน่นแนบแน่นแน่วแน่ขึ้นไปญาณของเราจะต้องรู้จิตของเราแนบแน่นแน่วแน่เ ขั้นระดับอัปปนาบอกแล้วยิ่งสูงเป็นพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนายิ่งปักมั่นเด็ดขาดจริงจังไม่เปลี่ยนแปลงไม่คลอนแคลนก็ยิ่งวิเศษเพราะจิตจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องขัดเกลาไปทำไปจริงๆล้างกิเลสไปจนกระทั่งมันแข็งแรงเป็นอินทรีย์เป็นพละสมบูรณ์จิตที่แน่วแน่เด็ดขาดก็เรียกว่าเอกคคตาเป็นหนึ่งวิเศษยิ่งใหญ่เอกคคตาเอกกะหนึ่งอัคคะก็ยิ่งใหญ่ตาก็แสดงความเป็นนามเอกคคตาความเป็นหนึ่งเพราะนั้นมาขยายความเป็นหนึ่งออกมากว้างๆที่อาตมามาขยายว่าจิตวิญญาณของพวกเราต้องมากต้องไม้เนี่ยแต่ละบุคคลหลายผู้คนเมื่อทำให้มันเข้าใจด้วยทิศทางเดียวกันเป็นทิฏฐิเดียวกันเรียกว่าสัมมาแล้วพวกเราก็พยายามทำจิตของเราเข้าไปสู่อย่างนี้อย่างนี้คนหนึ่งได้น้อยหนึ่งคนนี้ได้แค่ขณิกะคนนี้แค่อุปจาระอุปจาระก็คือเข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆมีพฤติกรรมที่เข้าไปใกล้เรื่อยๆขณิกะก็ทำได้เป็นครั้งเป็นคราวขณะขณะอุปจาระก็ใกล้อุปะนี่แปลว่าเข้าใกล้จาระก็พฤติกรรมมันมีบทบาทพฤติกรรมเข้าไปใกล้ใกล้ไหนอ่ะใกล้ความสำเร็จใกล้สิ่งจบใกล้สิ่งที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์ใกล้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นจริงอย่างดีอย่างแนบแน่นแน่แน่อัปปนาเพราะเป็นอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็แบ่งเป็น3ขยักนี้ง่ายๆเท่านี้เองนี่ภาษาทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราเราอ่านจิตใจเราเป็นเราสามารถไม่ฆ่าสัตว์ได้แน่แน่นแน่วแน่หรือยังคำว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าเผลอก็ฆ่าเผลอก็ตบจะต้องประกอบด้วยอินทรีย์5พละ5ด้วยประกอบด้วยความภาคเพียรปฏิบัติจนกระทั่งความภาคเพียรเป็นเองเป็นในตัวมันเป็นความเพียรจนกระทั่งไม่ต้องเพียรมันก็เป็นแล้วดุกดิกได้บทบาทนี้เกิดขึ้นได้สติก็เป็นความระลึกรู้รู้ไม่ต้องไปตั้งจิตจะระลึกรู้มันก็รู้มันมีไหวพริบของมันในตัวจริงๆเลยยุงกัดแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีสติกัดว่าเอ้าตายแล้วเผลอพอยุงกัดปั๊บมีสติรู้จุดนี้อย่างนี้งูยุงไม่พรวดพลาดก่อนอ๋อยุงค่อยไล่แม้ไม่ตั้งสติจะทำอะไรอยู่ก็จะรู้อย่างนั้นเพราะจะไม่เผลอไปอ้าวตายก่อนแล้วสติมันไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นพละเพราะสติจะเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละแข็งแรงสัญญาอะไรสัญญาณอะไรสัญญาก็คืออันนั้นเป็นตัวที่เคยกำหนดรู้พอกำหนดรู้ก็เราก็กำหนดกันไว้แล้วสัญญานี้สัญญาณยุงมันกัดนะมันเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งตามที่เรากำหนดสัญญาไว้แล้วว่ารู้สัญญาณนี้เป็นสัญญาณเคาะระฆังจะมาทรงทำวัดนั้นรู้แล้วสัญญาณนี้ตามสัญญาสัญญาณนี้เป็นสัญญาณอย่างอะไรก็แล้วแต่รายละเอียดหรือหยาบก็ตามกำหนดสัญญาอย่างนี้แล้วเป็นสัญญาณเราก็รับรู้เพราะอันนี้เป็นสัญญาณของอันนี้นะสัญญาณของนี้เราก็จะเข้าใจสติไหวพริบของเรานี่สติสัพพัญญะสตินทรีย์สติพละจะไวจะละเอียดจะระลึกรู้ได้ทันมีผัสสะอย่างนี้สัญญาณพอผัสสะอย่างนี้เกิดสัญญาณอย่างนี้ใช่พอแตะอย่างนี้รถอย่างนี้มันเฮโรอีนนี่หว่าสัญญาณรู้เลยแต่อาตมาคงไม่รู้หรอกคงถามว่าอะไรแต่มันแปลกก็ไม่เอาก่อนเนี่ยแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแปลกลองไว้นะเอานักลองนะอย่างท่านสันตจิตโตเป็นต้นชอบลองตะพืชจะตายเอานะนะหามส่งโรงพยาบาลไม่ทันลองไปเรื่อยลองพืชไม่ใช่ไปลองเฮโรอีนหรอกไปลองกินเรื่อยพักก็แล้วก็กินไปเรื่อยกินก่อนเขาอะนะแล้วมันเป็นพิษน่ะหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยไม่ทันนะเพราะสัญญาณอะไรแปลกๆใหม่ๆเรารีบปฏิเสธก่อนโดยสัญชาตญาณของคนก็จะปฏิเสธในตัวเหมือนกันมันมีสัญญาณที่เป็นสัญชาตญาณในตัวเหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันมันจะผลักก่อนมันไม่ใช่ไปรับก่อนแต่ไอ้พวกที่อะไรก็จะรับยิ่งใหม่ยิ่งชอบยิ่งใหม่ยิ่งแปลกยิ่งรับพวกนี้ตายง่ายนะพวกนี้ตายง่ายถึงไม่ตายก็เหนียวคือด้านทนไม่ตายง่ายอีกมันกลับกันนะมันตีลังกากลับกลายเป็นคนด้านอะไรมาก็เอาหมด รับได้หมดพิษมาขนาดไหนก็ทนได้แต่ไม่ได้ดีหรอกนะรับได้รับทนได้พิษได้เก่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ดีนะเพราะฉะนั้นสัญญาเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นอินทรีย์เป็นพละอะไรพวกเราหมดสติก็จะเร็วสมาธิความตั้งมั่นเป็นสติสมาธินทรีย์สมาธิพละก็จะยิ่งทั้งมีความรู้มีปัญญามีความรู้มาหมดตั้งแต่พอเรามีวิริยะภาคเพียรปฏิบัติมันก็จะเกิดสติแล้วก็เกิดสมาธิภาคเพียรปฏิบัติเกิดสติสมาธิภาคเพียรปฏิบัติเกิดสติสมาธิยิ่งเกิดความจริงที่รู้ด้วยปัญญาเป็นบัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นมาเรื่อยๆศรัทธาก็เป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละศรัทธาก็เป็นเชื่อขึ้นยิ่งเชื่อขึ้นเชื่อขึ้นเชื่อขึ้นเพราะเชื่อด้วยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละศรัทธาก็สัทธินทรีย์ศรัทธาพละเพราะเราวิริยะภาคเพียรตามหลักเกณฑ์ที่เราจะปฏิบัติก็ยิ่งเกิดผลมีสติสัมปชัญญะทั้งรู้ทั้งตั้งมั่นเจียนลงไปเรียบร้อยโรงเรียนอโศกว่าถ้าเราทำได้ดีจริงมันก็จะเรียบร้อยดังที่กล่าวนี่มันจะลงตัวของมันภาษาต่างๆของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราเข้าใจแล้วเอามาอธิบายความของเรื่องปรมัตถ์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ได้ดีได้หมดนะเพราะฉะนั้นอธิจิตก็คือการเจริญโดยจิตเป็นตัวที่เจริญขึ้นจริงๆต้องถึงจิตเจริญจิตเจริญอธิจิตจิตเจริญถึงจิตเมื่อมันเจริญได้ขีดมันจะมีฤทธิ์มีอำนาจจึงเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าอำนาจแปลว่าเป็นใหญ่พละกำลังนี่ก็คือยิ่งกว่าอำนาจเป็นกำลังอยู่ในตัวเลยเรียกว่ามโนมยิทธิมโนก็คือใจนั่นแหละมยิทธิก็คืออันเป็นเราที่มีฤทธิ์มีแรงอิทธิเนี่ยมยิทธิอิทธิมีแรงมีฤทธิ์จริงๆอยู่ในตัวเราแต่ฤทธิ์เหล่านี้ก็คือฤทธิ์ที่อยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์อยู่กับโลกอย่างชนะอยู่กับโลกอย่างชนะอย่างไม่ทุกข์อันนี้จะได้ขยายความมโนมยิทธิทีนี้มาถึงมโนมยิทธิละเพราะเมื่อเวลาเราสั่งสมสั่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถึงจิตขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตจิตก็ประพัดสอนขึ้นเรื่อยสะอาดขึ้นเรื่อยความสะอาดนี้ก็ยิ่งสะอาดก็ยิ่งสว่างยิ่งสะอาดก็ยิ่งสว่างก็ยิ่งสงบยิ่งสงบก็ยิ่งประพัดสอนยิ่งสว่างยิ่งมีบทบาทของธาตุรู้ยิ่งรับรู้และยิ่งแข็งแรงสงบของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตแข็งแรงสะอาดสงบสว่างแล้วก็แข็งแรงเป็นสมรรถนะเป็นสมรรถนะเป็นสภาพที่แข็งแรงสามารถรู้อะไรสามารถทำงานได้สามารถที่มีฤทธิ์มีแรงในการที่จะทำกรรมต่างๆแต่ไม่ทำกรรมที่ชั่วเพราะสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำสิ่งที่บาปที่ชั่วจะทำบาปทำชั่วนี่อ่อนแอเป็นจิตประหลาดเหมือนกันนะเป็นจิตที่ทำบาปเนี่ยไม่มีแรงทำเพราะจะทำบาปโอ้ทำไม่ลงทำไม่ได้พออันนี้เป็นบาปแล้วทำไม่ได้จริงๆแต่ทำดีแล้วเท่าไหร่เท่ากันแข็งแรงมีฤทธิ์อยากได้ไหมอยากได้ไหมมีขายนะบริษัทโพธิรักเหรอมีขายที่บริษัทอโศกแต่มาซื้อยากหน่อยนะเพราะว่าต้องปรุงเอาเองต้องมาหัดมาฝึกปรุงเอาเองบอกสูตรให้เท่านั้นที่นี่ขายแต่สูตรต้องมาปรุงเองหัดปรุงเองนะว่าจิตจะเป็นมโนมยิทธิหรือฤทธิ์ใจถึงจิตฤทธิ์ใจสั่งสมลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิยมะเที่ยงแท้แข็งแรงมั่นคงเป็นลัทธิอิซึมเป็นอิซึมนิยมะนี่คืออิซึมนะเป็นลัทธิเป็นกลุ่มสังคมมนุษย์ที่เข้าใจเช่นนี้และปฏิบัติเช่นนี้กระทําเช่นนี้โดยความหมายโดยความจริงมีความหมายมีความจริงตามนี้และเป็นได้จริงตามนี้เอาเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็มาเจาะลงไปที่สมาธิตรงๆเลยสินี่คือองค์ประกอบคุณลักษณะของสมาธิจะต้องถึงจิตฤทธิ์ใจใหญ่วิญญาณเพราะฉะนั้นคนเดียวมีวิญญาณเป็นไม่ได้ก็หลายวิญญาณแม้จะเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องง่ายๆเช่นไม่ฆ่าสัตว์เป็นเรื่องง่ายพวกเราชาวโสนี่จริงๆเลยนะจะฆ่าสัตว์นี่รู้นะพวกเรานี่ปฏิบัติศีลถึงใจถึงจิตศีลที่มันเป็นบทบาทของอินทรีย์พละศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกันเป็นสมังคีไม่แยกกันศีลก็ไปปฏิบัติศีลแล้วไปไหนมาไหนไม่รู้เรื่องศีลก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องมาเกิดสมาธิเกิดอธิจิตเกิดมีฤทธิ์แรงโดยเฉพาะศีลขัดเกลากิเลสศีลทำให้ไม่เกิดอวิปฏิสารอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในกิมมัติยสูตรจนกระทั่งศีลนี่แหละจะทำให้เป็นพระอรหันต์ตามลำดับตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกิมมัติยสูตรนั้นศีลจะขัดเกลาจิตให้เป็นก็ขัดเกลาจิตและเป็นหลักจนเป็นพระอรหันต์เพราะงั้นก็ลองฟังดูว่าศีลจะเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตเป็นอธิปัญญาเป็นอธิวิมุตติเป็นอธิพุทธจนกระทั่งถึงอธิกุศลกรรมอธินิพพานนู่นเนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลไม่หย่อนยานนี่เรียกว่าอธิศีลอธิศีลก็คือศีลไม่หย่อนยานต้องเป็นผู้มีศีลไม่หย่อนยานเนี่ยวงเล็บไปเลยว่าอธิศีลต้องเป็นผู้มีศีลจนเป็นฌานนี่เรียกว่าอธิจิตต้องเป็นผู้มีศีลจนเกิดญาณนี่เรียกว่าอธิปัญญาต้องเป็นผู้ไม่มีความรำคาญเรียกว่าอธิมุตอธิวิมุตใครยังมีความรำคาญอยู่ไม่มีวิมุตหรอกเนี่ยสังเกตให้เราให้ดีอันนิดนิดก็ลำคาญใหญ่ลำคาญน้อยแล้วแต่ลำคาญนิดนิดยังไม่วิมุตลำคาญมากมากก็ยิ่งแน่เลยลำคาญมากมากก็ยิ่งแน่เลยเพราะงั้นจะนี่เป็นเครื่องตรวจวิมุตชนิดหนึ่งเหมือนกันต้องเป็นผู้ไม่มีความรำคาญนี่อธิวิมุตต้องเป็นบุคคลผู้เบิกบานนี่อภิอธิพุทธนะผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานอธิพุทธต้องเป็นผู้เบิกบานคนสมบูรณ์ด้วยการงานเรียกว่าอธิกุศลกรรมอธิกุศลกรรมคนสมบูรณ์หรือว่าต้องสมบูรณ์ด้วยการงานจึงจะเป็นผู้ถึงนิพพานอธินิพพานนี่เดี๋ยวว่าเอาไปร้องกลอนลิเกได้เลยลงท้ายด้วยอ่านหมดเลยอันที่หนึ่งต้องเป็นผู้มีศีลไม่หย่อนยานสองต้องเป็นผู้มีศีลจนเป็นฌานสามต้องเป็นผู้มีศีลจนเกิดญาณสี่ต้องเป็นผู้ไม่มีความรำคาญห้าต้องเป็นบุคคลผู้เบิกบานหกต้องสมบูรณ์ด้วยการงานเจ็ดจึงจะเป็นผู้ถึงนิพพานไปร้องกรลิเกราชนิกเกิงได้เลยลงอ่านหมดลงได้อ่านเรียกว่าอธิศีลอันที่หนึ่งอันที่สองอธิจิตอันที่สามอธิปัญญาอันที่สี่อธิวิมุตต์อันที่ห้าอธิพุทธอันที่หกที่การงานก็คืออาตมาตั้งเองนะอันเนี้ยเดี๋ยวนักบาลีเขาจะมาว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ผิดภาษาอธิกุศลกรรมอธิกุศลกรรมนะต้องสมบูรณ์ในการงานส่วนนิพพานเนี่ยอาตมาก็ใส่เข้าไปให้มันโก้งั้นเนี่ยอธินิพพานเพราะนิพพานมันก็อธิแล้วอธินิพพานนะจึงจะเป็นพูดถึงนิพพานนะทีนี้มาพูดถึงว่าต้องเป็นผู้มีศีลไม่หย่อนยานี่หลักเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นของใครก็ตั้งศีลของตนในความหมายของอธิศีลแม้ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องมีความลึกซึ้งละเอียดของเรากายกรรมไม่ฆ่าปากจะไปบอกฆ่าบางคนเนี่ยกายไม่ทำแต่ปากบอกหน่อยทีให้คนอื่นฆ่านะนะมันก็ไม่อธิศีลมันก็ไม่ดีเพราะงั้นเราได้แค่นี้แหละเราได้แค่ตัวเราไม่ฆ่าแต่เรายังบอกเขาฆ่าอยู่นะ บอกกังหยาบนี่ฆ่าหน่อยสิทำไมคุณไม่ฆ่าฉันถือศีลบอกอย่างหยาบปลาตัวนี้ฉันไม่ฆ่าหรอกนะแต่เธอฆ่ากันแล้วกันฉันไม่บาปเธอบาปที่จริงฉันก็บาปแต่ก็มันก็คนฆ่าจริงมันก็สมบูรณ์กว่าใช่ไหมหนักเข้าก็ไม่บอกยาวงี้เราบอกวันนี้ไม่มีปลาตายเลยนะไปตลาดแม่ค้าได้ยินก็จัดแจงมีปลาตายแม่ชีแม่ชีก็ซื้อปลาตายไปเลยที่แท้แม่ชีพูดไปแล้วหรือไม่พูดก็ตามเห็นแม่ชีมาแม่ค้ารู้ดีบอกโอ้ยแม่ชีนี่เขาไม่ซื้อปลาเป็นหรอกระบีบขาได้มาถึงได้รีบบอกรีบบอกแม่ชีนี่ปลาตายแม่ชีมันมีนัยยะหลายๆอย่างหลายๆในนะมันได้เหมือนกันละเอียดละออไปอย่างนี้เลยเป็นต้นแต่ยิ่งจริงๆแล้วจิตของเราจริงๆไม่ปรารถนาฆ่าไม่อยากฆ่าและไม่อยากให้เขาตายแม้เป็นศัตรูก็อย่าเพิ่งตายเลยจงอยู่แก้ไขตัวเองเถอะมาถึงตรงนี้ขอประกาศกรรมฐานหรือขอประกาศสโลกประจำสมาธิสมโพธิไม่ยาวสมาธิสมโพธิอันนี้ก็คล้ายๆกันกับสมาธิปีใหม่แหละนะบกพร่องแก้ถูกแน่ลุยแน่สโลกสโลกสมาธิสมโพธิบกพร่องแก้ถูกแน่ลุยดุเดือดหน่อยสมาธิสมโพธิไม่ต้องอธิบายใครไม่รู้เรื่องยกมือขึ้นเห็นไหม สโลกนี้ง่ายง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องทำให้สมกับที่มันง่ายต้องทำให้ได้ให้สมที่มันง่ายบกพร่องคนจะรู้ว่าบกพร่องนั้นต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเป็นคนไม่มีอัตตาไม่มีอคติไม่มีมานะจะต้องถล่มตนไว้ก่อนเสมอเราคงผิดนะเราคงผิดนะแล้ววิจัยวิเคราะห์อย่าลำเอียงแม้ลำเอียงเข้าข้างคนอื่นก็ไม่ถูกนะอย่าลำเอียงเข้าข้างคนอื่นอย่าลำเอียงเข้าข้างตนไม่ต้องลำเอียงให้มันชัดๆโดยสาระโดยสัจจะของมันวิเคราะห์วิจัยจริงๆอย่าไปประมาทหัดนะคนที่ไม่หัดวิเคราะห์วิจัยไม่รับฟังไม่มีปรโตโคสะไม่รับฟังผู้อื่นจะติจะเตียนมาหยาบหยาบคล้ายๆอย่างไรหรือว่าอย่างเหมือนไม่มีเชิงปัญญาเหมือนคนโง่ติเตียนมาอย่างตื้นๆคล้ายๆตื้นๆไม่แน่หรอกนะไอ้ตื้นๆนี่บางทีลึกๆนะเพราะอย่าเพิ่งไปประมาทอะไรใครง่ายพยายามรับแล้วมาวิเคราะห์วิจัยหาจุดบกพร่องแม้บกพร่องนิดหน่อยเราก็ดีแล้วนี่แม้เราจะถูกมากแต่มีจุดบกพร่องนิดหน่อยแก้ไม่แก้นิดหน่อยเราก็ต้องแก้เมื่อวิเคราะห์วิจัยจริงๆแล้วทบทวนแล้วย้ำแล้วอย่างถูกแน่ถูกแน่ลุยอย่าช้าเวลาไม่คอยท่าเป็นผู้ไม่หย่อนยานเพราะศีลนี้จะต้องมีศีลจะต้องเคร่งครัดในศีลตั้งตนอยู่บนความลำบากจะต้องมีหลักประพฤติของตนผู้ใดยิ่งต่ำศีลจะต้องยิ่งเข่งคลัดยิ่งจะต้องหนักต้องยากต้องทุกข์มากผู้ที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นศีลก็จะละเอียดขึ้นแต่ความรู้สึกแห่งทุกข์จะรู้สึกเองว่าเราทุกข์ใจของเราเองเรารู้ว่าอันนี้หิริอันนี้โอตตัปปะอันนี้ละอายน่าละอายมันคนอื่นก็ไม่ถือสาแล้วแต่เราต้องถือตัวเองกำหนดตัวเองยึดตัวเองว่าอันนี้เราก็ต้องแก้ไขอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้เราก็ต้องทำให้ดีเพราะความหมายของศีลนั้นของแต่ละบุคคลเป็นหลักอย่าให้หย่อนยานเป็นผู้ถือศีลจนเป็นฌานจนเป็นฌานนี่ก็หมายความว่าต้องฌานนี่แปลว่าเผาฌาปนกิจก็คือเผาการเผาศพเอามาเรียกเป็นภาษากิจในการเผาศพฌานนี่ก็คือเผาแล้วก็จะต้องรู้ด้วยญาณปัญญาพินิจวิจัยวิเคราะห์อ่านจึงเรียกว่าต้องเพ่งอ่านเพ่งรู้วินิจฉัย ให้รู้ว่าอะไรควรเผาอย่าไปเผาเลอะกิเลสอยู่ในบ้านนี้เผาหมดทั้งบ้านเลยบ้านมีอะไรอะไรต่างๆนานามีเพชรมีทองมีของค่ามีคนมีผู้คนอะไรอื่นอยู่เผาเกลี้ยงเลยนั่นแหละเหมือนลัทธิฤาษีนะสะกดจิตหยุดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันรู้ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปดับจิตอย่างนั้นดับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องหากิเลสหากิเลสกิเลสหยาบๆพวกคุณไม่ต้องถึงละเอียดหรอกคุณรู้ง่ายจะตายไปใช่ไหมใครยังรู้สึกว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันรู้ยากจังเลยทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีจิตอย่างนั้นดับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องหากิเลสหากิเลสกิเลสหยาบๆพวกคุณไม่ต้องถึงละเอียดหรอกคุณรู้ง่ายจะตายไปใช่ไหมใครยังรู้สึกว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันรู้ยากจังเลยทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างมันไม่ค่อยมีมันรู้ยากจังเลยโอ้โหวันวันหนึ่งมันหากิเลสในตัวเราไม่ค่อยเจออะใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างมาเรียนกับอโศกรับรองเลยจะไม่มีความรู้สึกนี้นะจะรู้เลยที่คุณละเอียดละออขึ้นละเอียดคุณก็จะรู้สึกว่าคุณรู้เหลือกิเลสละเอียดเป็นสัอุตรจิตจิตที่ได้ดีแล้วสัอุตรจิตนี่คือจิตที่ดีแล้วล่ะแต่จิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกสัอุตรจิตเนี่ยเรารู้เลยว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกจิตนี้ดีแล้วนี่ลดละได้ตั้งเยอะแล้วแต่ดีกว่านี้มีอีกเราจะเข้าใจจนกว่าจะเป็นอนุตตรจิตคือจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกก็เป็นจิตที่บริบูรณ์แล้วสามารถที่จะเป็นสมาหิตจิตจะเป็นวิมุตตจิตได้สมบูรณ์ถึงจะเป็นได้นั่นเรียกว่าเราจะต้องมีเจโตปริยญาณมีความรู้รอบในจิตของเราจริงๆเพราะฉะนั้นจิตของใครของใครจะต้องมีญาณอ่านออกวิเคราะห์วิจัยได้จึงจะเรียกว่าฌานเพ่งเพียรรู้วิเคราะห์วิจัยนะมีโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ฝึกธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เข้าไปแล้วจะวิเคราะห์สัมผัสเมื่อใดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้กรรมกริยาเมื่อกรรมกริยาไปกระทบผลสะท้อนตอบชกเขาหรือทำกริยาอย่างนี้กับเขาพูดเขาได้รับคำพูดนี้มันจะมีการสะท้อนตอบคุณต้องรับรู้ฝึกฝนธรรมวิจัยเสมอวิจัยเลยและมันก็จะเกิดวิชาก้าวทั้งนั้นเลยมันจะเกิดรู้หมดมีวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิจิตคุณก็จะนอกตกจากญาณรู้แล้วมีฤทธิ์ก็คือมโนมยิทธิจิตของคุณก็จะรู้เลยว่าพอรู้แล้วคุณก็ปรับแก้ฆ่าสิ่งที่ควรฆ่าหรือทำให้ยิ่งขึ้นในสิ่งที่ควรจะยิ่งเมื่อรู้ว่าอันนี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นกรรมกิริยากายก็ตามกรรมกิริยาวจีก็ตามหรือตาสัมผัสอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วเกิดอาการยังไงในใจหูได้ยินเสียงงี้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจเกิดเองคิดเองก็ตามเราก็จะต้องวิจัยออกเลยว่ามีอะไรที่เป็นพวกกิเลสพวกสิ่งที่ไม่ดีอกุศลต่างๆทำลายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอธิบายคร่าวๆไปก่อนนะเพราะการปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้านี่จึงไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนั่งเท่านั้นแล้วก็หลับตาสะกดจิตตามฤาษีอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพิ่งจะเรียนฤาษีไปเรียนฌานจากอุทกดาบทและอาลานดาบทเท่านั้นไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมาแล้วเคยเรียนมาแล้วอาตมาก็เคยเรียนมาแล้วชาตินี้ก็ยังมานั่งหลับตาก็ตั้งเยอะตั้งแยะแรกๆที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ไปก็ตามเขาก็ไหวอย่างนี้แหละปฏิบัติธรรมต้องมานั่งหลับตาก็ไปหลับตาหลับตาก็ได้ทั้งนั้นน่ะอาตมาก็ทำมาทั้งนั้นน่ะแต่พอปฏิบัติมันก็มีของเราเองอะเรารู้ว่ามรรคองค์8หรือว่าปฏิบัติธรรมทางพระพุทธเจ้านี้ต้องมีโพชฌงค์ต้องมีมรรค8ต้องมีโพธิปักขิยธรรมอะไรเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้รู้ภาษาอย่างนี้หรอกปฏิบัติไปดูไปที่จริงมันปฏิบัติเพราะเราเป็นแล้วเรามีแล้วเราไม่ได้รู้ภาษาแต่เรารู้สภาวะนะเราก็ทำมาจนกระทั่งมันได้ผลมาจนเรื่อยเมื่อมาตรวจภาษาแล้วอาตมาเข้าใจหมดเพราะอาตมาทำยามาเป็นแล้วเป็นแต่เพียงคุณเอายาสลากยามาไอ้นี่เรียกตัวนี้ไอ้นี่เรียกชื่อนี้ไอ้นี่เรียกนี้เหรอก็ไอ้นี่ของฉันน่ะก็มาแยกวิเคราะห์ใส่สลากยาให้ใส่สลากเจตสิกใส่สลากอาการใส่สลากอะไรๆแจกเขาอยู่เดี๋ยวนี้บางทีก็แจกสลากผิดบ้าง ขาก็ทะเลาะกับเราเราก็ทะเลาะกับเขาอยู่เท่านั้นเองสักวันนึงก็คงสลากตรงกันหมดแต่เขาเองเขาไปเบี้ยวสลากอันนี้แล้วเขาก็ไปใส่อันอื่นแล้วเขาก็ไปยึดว่าไอ้ตัวนี้คืออันนี้เราก็บอกไอ้นี่ผิดเอามาอันนี้มันต้องอันนี้สมาธิของพุทธเจ้าต้องเป็นอันนี้อย่างนี้เป็นต้นสลากสมาธินี้เป็นต้นไม่ใช่สมาธิของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสมาธิของพุทธเจ้านั้นสัมมาสมาธิอันลัทธิใดศูนย์ท่านใช้สุญญตาเลยนะใช้คำว่าศูนย์ไม่ใช่สุญญตาศูนย์ลัทธิใดศูนย์จากมรรคองค์8ว่างเปล่าจากมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีอริยะไม่มีสมณะ4เหล่าที่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปสวยความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านประกาศอย่างเรียกว่าประกาศอย่างอภิสวาจาประกาศอย่างไม่เกรงใจใครนะประกาศอย่างบังอาจว่าลัทธิอื่นน่ะมันไม่มีหรอกพระอริยะน่ะมันมีอยู่ลัทธิเดียวศาสนาเดียวคือพุทธเท่านั้นแหละกล่าวอย่างบังอาจลัทธิใดปราศจากมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีพระอริยะแม้แต่ชื่อว่าพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่มีความรู้เรื่องมรรคองค์8แล้วไม่ได้ปฏิบัติองค์8เป็นปฏิบัติมรรคองค์8ไม่เป็นสมาธิก็ไปเอาของฤาษีปฏิบัติอยู่ศีลก็ปฏิบัติไปตามศีลและปฏิปาทานมันไม่เข้าร่องเข้ารอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันไม่เป็นสิ่งรวมกันสมาธิต้องมีปัญญาสมาธินี่ต้องมีญาณปัญญาอ่านออกคืออ่านจิตออกเพราะฉะนั้นคนไหนอ่านจิตออกตลอดเวลากระทบสัมผัสอะไรอะไรก็มีธรรมวิจัยสติก็เป็นสติสัมโพชฌงค์อาตมาคงไม่ต้องขยายความอีกไม่มีเวลาพอแล้วนะขยายสติสัมโพชฌงค์ขยายสติปุถุชนกัลยาณชนหรือว่าสติอริยชนอะไรเงี้ยหรือแม้สมาธิวันนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดสมาธิปุถุชนสมาธิกัลยาณชนสมาธิอริยชนที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คงไม่ต้องพูดนะอธิบายความหมายพวกนี้ให้มันตื้นขึ้นอันนั้นเจาะมาแล้วพุทธาภิเษกลูกเสกเจาะมาแล้วไปในนี้ก็มีบ้างนะเป็นหลักๆพูดไว้บ้างเหมือนกันเพราะงั้นก็ค่อยไปติดตามเอาอธิบายความหมายพวกนี้ให้มันสัมพันธ์ให้มันเกี่ยวข้องกันไปลึกๆจะได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นนะนั้นถ้าผู้ใดที่สามารถมีปัญญาด้วยหลักเกณฑ์หรือศีลที่เราเอามาปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาขนาดนี้นะศีลข้อ1ก็ตามศีลข้อ2ก็ตาม3ก็ตาม4ก็ตามแม้แต่ในวาจาเนี่ยเราจะพูดขนาดนี้นะจังงี้เราถือว่าเราพูดแล้วผิดศีลเราอย่างงี้เราไม่เอาอ่ะพูดอย่างงี้มันหยาบแล้วสำหรับเราแต่คนอื่นก็ของเขาเขาถือแค่นั้นก็ของเขาฮะผู้ใดที่จะกำหนดสัญญาของเราไว้คือกำหนดของเราว่านี่เป็นมาตรฐานของเราขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วเราก็ทำเอาของเราเองส่วนคนอื่นอย่าไปยุ่งกับเขามากนักแล้วจะให้เขาเหมือนกับตัวซะด้วยนะไอ้อย่างนี้แล้วมันทะเลาะกันไม่หยุดเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มันเผลอเสมออยู่ด้วยกันเนี่ยคนไหนมีอันนี้ได้แล้วเอามาตรฐานตัวเองเลยไม่วัดทัดไปวัดเขาเรื่อยเขาก็วัดเอามั่งสิเขาก็เหวี่ยงเอามั่งมันก็เลยอาตมาก็เลยต้องมาเทศน์นั่งว่าความอยู่เรื่อยเลยเมื่อยเสียเวลามามากเพราะผู้ใดได้ของตนเองก็ต้องพยายามมองคนอื่นอ่านคนอื่นอ๋อคนนี้เขาเอาเท่านี้เข้าใจเขาให้ได้ถ้าเขาพูดเอาไว้ว่าเขาจะเอาเท่านี้เหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้ก็เอาก็ติงกันเอาติงกันบ้างก็เท่านั้นเองก็ให้สติกันเตือนกันบ้างนะแต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังไม่ต้องไปถึงขนาดบางทีก็ไล่กันออกเลยนะไล่เข้าไปฉันจะอยู่ทำของฉันแกไปแล้วแกต่ำกว่ามาตรฐานแต่ฉันก็ยึดฐานของฉันนี่แหละฐานนี่คือส้วมยึดฐานของฉันนี่แหละเพราะอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้แล้วในพวกเราเนี่ยพยายามเข้าใจสิ่งเหล่านี้บ้างอาตมาเคยบอกว่าพวกเรานี่ดีมีคุณภาพขึ้นมาไม่ใช่น้อยแล้วคนขนาดนี้เนี่ยอยู่กันให้ไ แล้วก็รู้ปรโตโคสะรู้คูคนอื่นคนอื่นเขามีจริตอย่างนี้เขายึดถืออัตถิศีลของเขาขนาดนี้ขนาดนี้ซึ่งไม่สูงเท่าเราก็เอาเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปข่มเขาหรอกอ๋อเธอสื่อศีลเท่านี้เหรอขนาดนี้เหรอฉันสูงกว่าเธอขนาดนี้แล้วเดี๋ยวได้หมัดเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องไปอวดดีไม่ต้องไปหยิ่งยะโสโอนะแล้วก็ทำของเราเพื่อนก็ทำของเพื่อนเข้าใจกันให้ได้เราต้องรู้ว่าคนที่ยังอัติศีลยังไม่สูงคนที่มีศีลยังไม่สูงนั่นน่ะก็คือคนอ่อนกว่าเราไปข่มคนอ่อนกว่าเราเก่งยังไงคุณอยากข่มก็ข่มอาตมาที่อ้าวก็ต้องข่มคนใหญ่กว่าดีใช่ไหมไปข่มคนอ่อนกว่ามันก็แหมในอวยอยู่แล้วไปข่มทำไมล่ะอวดอ้างฉันข่มคนที่ข่มได้นี่ฉันใหญ่นะไม่ใหญ่หรอกมันต้องข่มแชมป์ที่ท้าชิงแชมป์ไปเรื่อยๆนะแต่พอพูดอย่างนี้ก็ท้าชิงไม่รู้เรื่องซะละระวังโดนหมัดกันแล้วกันไม่กลัวหมัดก็เอากันแล้วกันก็คิดว่าใช้ภาษาที่อธิบายนี่คงเข้าใจความหมายว่าความพอเหมาะพอดีในการทำกรรมกิริยากายวาจาก็มาจากใจเป็นตัวกำหนดสัญญาสัญญาเป็นตัวสำคัญมากเลยในการใช้งานทั้งจำไว้เป็นวัตถุดิบทั้งออกมาเป็นปฏิกิริยาในการทำงานมันเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆเก็บก็สำคัญมากเอาออกมาใช้ถูกสัดถูกส่วนก็สำคัญมากมันเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณกดไปถูกเละเหมือนกันนะมันไม่ทำงานเอาด้วย กดถูกปุ๊บปุ๊บมันโอ้โหไวนะโอ้บางทีเนี่ยกดไม่เป็นมันไม่ไวนะยังอาตมาทำในเชื่องช้ามันยังไม่เก่งโอ้กดไปนู่นไปนี่ก่อนมันจะทำยุกยักเอ๊ะทำไมมันเด็กปุ๊บมันทำไมมันช้าคนอื่นก็มากดคนเป็นก็มากดนะปุ๊บปุ๊บมันทำงานมันก็เร็วนะอึ๊บในตัวของมันก็เร็วเพราะมันถูกร่องของมันไอ้ของเราไม่ถูกร่องมันจะต้องไปหาตรงนั้นต้องไปต่อมตรงนี้มันผิดทางอ่ะมันเหมือนเดินเขาวงกตนะของเขากดมันร่องถูกกดนี้เป็นลำดับของเขามันก็เร็วของเรามันกดมันก็ต้องทำงานมันเครื่องมันทำงานโอ้โหกว่าจะเสร็จโซ่ออกมาให้เราเอ๊ะทำไมเขากดมันเร็วเรากดทำไมมันช้าเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันเพราะสัญญาที่มีระเบียบสัญญาที่เข้าใจร่องทางอะไรต่างๆตรงเร็วเก่งไวเพราะมันไปงงเลยคนที่เขาไวไวไวไวเนี่ยทำไมเขาไวเขาไวอะทำไมเขาไวกับเขาไวอ่ะเขามันมีร่องทางที่มันเร็วมันไวมันไม่ต้องไปลัดไปเสียเวลาไปอะไรอะไรสัญญาจะเป็นตัวสำคัญมากฝึกไม่ได้มาด้วยไม่มีขายไม่ได้มาได้จากอะไรฝึกเท่านั้นฝึกใช้จะเกิดสัญญาดีธรรมวิจัยดีเมื่อธรรมวิจัยดีสัญญาดีตัวที่เก็บจำก็ได้มากเก็บจำก็ได้มากถ้าเผื่อว่าพลังงานมันไม่พอมันไม่จำไว้นะไม่จำหรอกมันรับไม่ไหวมันจำไม่ไหวมันผ่านมามันโยนทิ้งมันรับไม่ไหวแต่ถ้าเผื่อว่าอะไรมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแคลอรี่ที่ใช้มันพอมันจะจำแล้วมันก็เก็บเรียบเรียงได้ด้วยเพราะจะจำดีด้วยจะเอาออกมาใช้ได้ดีด้วยก็คือบทบาทของสัญญานี่สำคัญมากสัญญาเป็นตัวทำงานเวทนาเลยเป็นตัวที่เรารู้สึกเสร็จแล้วเราก็เอาไปร่วมเวทนาเนี่ยมันจะร่วมทำงานกับไอ้เจ้าสังขารด้วยเอามาร่วมละเลงกันปรุงกันอ่านคนคืออะไรดีๆเอามาปรุงเรื่อยเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะสังขารที่จริงเวทนาไม่ได้มีหน้าที่สังขารเวทนามีหน้าที่รู้แดงแดงก็คือแดงแต่เจ้าไอ้สังขารมันเข้าไปประชิดอยู่กับเวทนาแดงชอบชอบเพราะงั้นแทนที่จะบอกว่าแดงมันชอบมาด้วยกันเลยถ้าไม่ชอบก็เหมือนกันนะแดงไม่ชอบมันสัญญาไว้หรือว่ามันสังขารเอาไว้แล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วพอบอกแดงไม่ชอบเว้ยเอาแล้วไวไวเหลือเกินเพราะฉะนั้นไปรำเรียนรู้วิเคราะห์ไอ้ตัวสังขารตัวนี้ออก ต้องมาอ่านคนคืออะไรตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ตัวบทแรกขึ้นไปเลยที่อาตมาวิเคราะห์ตั้งแต่ว่าเปรียบเทียบกันน้ำนะอย่าให้มันปนกันอย่าให้มันเลิกกันนักค่อยๆทำไปแล้วเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเมื่อถ้าบอกว่าเราไม่ไปปรุงมากแล้วนะสมาธิหรือจิตของเราแข็งแรงแล้วก็มีวิจัยมีธรรมวิจัยสะอาดแล้วคนจะรู้ความจริงอย่างที่ไม่เหมือนกับคนที่โง่ๆเอ๊ะทำไมถ้าคนอย่างนี้ถูกว่าเนี่ยมันจะต้องรู้สึกขึ้นดิ้นดิ้นนี่ทำไมมันเหมือนคนโง่ด่ามันก็ไม่เจ็บว่ะว่ามันก็เฉยเฉยไฟไหม้บ้านมันก็เฉยเฉยไฟไหม้บ้านก็ต้องโวยวายที่ก็มันไฟไหม้บ้านน่ะของมันถูกเผาอ่ะเฉยเฉยไฟไหม้บ้านก็ไม่เอาแก้ไขยังไงได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้มันก็หมดมีสติสัมปชัญญะปัญญาที่จะจัดการให้ดีไม่ต้องไปอะมาเถิงไม่วูบวูบวับวับในใจนี่คือความหมายแต่ตมาขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ความจริงเรามีนัยยะละเอียดที่คุณจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะหลายคนเนี่ยตั้งใจมาถึงเห็นพออ่านหรือว่าพอได้ฟังธรรมะนี่แล้วบอกโอ้โหนี่มันนิพพานอยู่แค่เอื้อมนี่หว่ามาทีเดียวพอมาถึงอกหักอกพังโอ้โหทำไมมันทำไม่ได้ดังใจมันมีอภิชฌามันมีความกิเลสล้ำหน้าอภิชฌาเสร็จแล้วมาบางคนก็โอ้ไม่ได้ไม่เอานั่นแพ้ภัยตัวไปแล้วหลายคนก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นบอกโอ้ใช่แล้วลงเราขนาดนี้นะกิเลสของเราขนาดนี้แล้วมันไม่ได้หรอกอรหันต์ชัวหลายคนก็ตัดสินเด็ดขาดว่าใช่แล้วไม่หนีชัวไม่ได้อรหันต์ชาตินี้เท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าทางนี้ทางถูกแล้วแน่เพราะฉะนั้นหลายคนจะตัดสินใจอย่างนี้หลายคนตัดสินใจไม่อย่างนี้เราบอกโธ่หลอกเรานี่หว่าว่าจะได้นิพพานใครไปหลอกคุณนะมาเองไปก็ไปเองบางคนไม่บอกด้วยไปก็ไม่บอกไอ้มาก็บอกดีอ่ะมาแล้วโอ้โหแหมแหมดีเหลือเกินครับดีเกินค่ะแต่เสร็จแล้วไปเอ๊หายไปนะไม่ค่อยจะเจอปรากฏว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังไม่เจอจนป่านนี้ก็มีบางคนบางคนก็คนนานๆวกกลับมาก็แก่ตัวเป็นไฟเลยยังโง่นอย่างนี้อย่างนี้ยังโง่นไปที่แท้ไปด่าไว้ตั้งหลายโขงแล้วนะแต่ไม่บอกหรอกอะไรมาแก้ตัวอะไรอะไรไปอาตมาก็ไม่ถือหรอกนะอ้าวก็ไม่เป็นไรก็ตามประสาเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรบาปใครบุญมันถ้าด่าไปแล้วว่าไม่ด่าเอายางลบๆหายไหมอ่ะไปด่าไว้แล้วแล้วมาถึงมาแก้ตัวอาตมาเนี่ยนะมาแก้ตัวเนี่ยนะคือโกหกนะนอกจากบาปไอ้ที่ไปทำไว้แล้วมาแก้ตัวอีกบาปอีกไหมนี่เห็นไหมมันโง่สองโง่เงี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีไม่พูดซะก็ยังดีนะมาแก้ตัวมาแก้ตัวก็บาปต่อที่มาโกหกต่อเพราะในเรื่องของสมาธิที่เราได้ที่อาตมาพูดไปเนี่ยมันไม่มีเวลาพอที่จะวิเคราะห์วิจัยเรื่องเจตสิกจิตอะไรไปละเอียดละออหรอกเพราะเวลาที่เรียนถ้าใครติดตามตั้งใจศึกษาอาตมาถึงเวลาก็อธิบายได้เวลามันก็บอกไม่ได้ว่าวันนี้วันโน้นจะอธิบายโน่นนี่บางทีนั้นสิ่งนี้คิดว่าควรจะอธิบายก็เก็บอธิบายตามกาลเวลาผู้ใดติดตามฟังธรรมแม้ว่าอยู่ไกลเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาเทศทีไรเขาไม่ได้เคยปล่อยปละละเลยแล้วอัดเทปไปหมดแหละแม้จะอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็หาทางเอาเทปไปฟังมีไว้เสมอทางที่พยายามช่วยกันเป็นไม้เป็นมือพยายามทำไว้เทปอะไรเอาไว้เขาก็ประกาศก็บอกนี่มีเทปใหม่นั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้นนท์ไอ้นี่ก็ติดตามมาไปฟังศึกษามันจำเป็นว่าเราเองเราไม่ได้มาอยู่มาใกล้มาชิดมาได้ฟังสดๆก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันก็ช่วยเราได้เยอะนั่นก็เอาไปฟังเพราะการศึกษานี้มากนักในเรื่องของสัจธรรมพวกนี้ทำแล้วมันก็จะเกิดสภาพเป็นไปจริงเกิดความตั้งมั่นนะเกิดความตั้งมั่นเขาเอาความหมายใหญ่ๆของคำว่าสมาธินี่คือความตั้งมั่นหรือมั่นคงอาตมาว่าเนี่ยเราฉลองสมาธิสมโพธิอโศกเราเนี่ยถึงวันฉลองเนี่ยเป็นการประกาศความตั้งมั่นนะเป็นการประกาศความมั่นคงนะเพราะใครมาในวันนี้ไม่มั่นคงนี่ก็มางานสมาธิสมโพธิเปล่าๆ เพราะในการที่จะปฏิบัติธรรมนี่ศาสนาไหนก็แล้วแต่จะต้องยืนยันสมาธินี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องถึงจิตอธิจิตแต่วิธีจะมาถึงจิตนี่มันต่างกันหมดพุทธอธิจิตของพุทธสมาธิของพุทธเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นยูนิคลีขอใช้ภาษาฝรั่งภาษาไทยมันไม่มีว่ามันก็มีแต่มันเป็นความหมายประโยคไม่มีอะไรเหมือนในโลกมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นยูนิคเนี่ยภาษาอังกฤษคำว่ายูนิคของเขาเนี่ยมันแปลว่าพิเศษหนึ่งเดียวเนี่ยภาษาไทยต้องอธิบายต่างเยอะต่างแยะมันมีพิเศษหนึ่งเดียวในโลกแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีของลัทธิไหนเหมือนสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่มีของอันไหนเหมือนหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเมดิเทชันกับภาษาที่เรียกสมาธิที่เป็นภาษาที่รู้ทั่วไปภาษาสากลเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกกันเมดิเทชันทำสมาธิเป็นฌานทำฌานแบบเมดิเทชันก็หาวิธีการต่างๆนานาสารพัดที่จะทำก็ลักษณะเดียวคล้ายๆกันคือสะกดจิตแต่ของพระเจ้าไม่ได้สะกดจิตแต่เอาจิตมาเอากิเลสออกของเขาสะกดจิตเขาก็เหมือนกับเขาไม่มีนิวรณ์เหมือนกันนะเพราะลัทธิอื่นๆเขาสะกดลงไปแล้วเขาไม่ได้มาวิจัยเขาไม่มี สติสัมโพชฌงค์เขาไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่พ้นวิจิกิจฉาเลยเขาจะไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่วิจิกิจฉาเท่านั้นไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ของพวกนี้รู้จนกระทั่งคุณจะมีวิจิกิจฉาอยู่มากกว่าศาสนาอื่นเพราะงั้นศาสนาพุทธเนี่ยจะรู้ยิ่งรู้จริงลงไปจบเนี่ยได้ช้ากว่าเขาศาสนาอื่นจะบรรลุเร็วได้เร็วมันไม่รู้แล้วมันก็เหมือนจบสะกดจิตได้หยุดจบของพุทธนี่มันมีละเอียดละออเหลือเดี๋ยวนึกว่าหมดแล้วมาอีกแค่หรือหมดมาอีกแค่เกลี้ยงกวาดไปเรื่อยกวาดไปเรื่อยกวาดไปจนเกลี้ยงจริงๆเลยพระพุทธนี่จะนานกว่าเขาแต่แน่นอนกว่าเขาละเอียดละออกว่าเขาทำได้ยากเพราะฉะนั้นจะไม่มีมากอย่าไปหวังไม่ต้องพูดนะตรงนี้อย่าไปหวังว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่คนในโลกรับนับถือมากที่สุดในโลกอย่าไปหวังเพราะคนไม่มีภูมิที่จะรับศาสนาพุทธได้หมดหรือได้มากคนจะรู้ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นผู้มีปัญญาจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้พุทธได้อย่าเสียใจที่มีคนนับถือศาสนาพุทธไม่มากอย่าเสียใจจงรู้ความจริงไม่ใช่ไปเสียใจจงรู้ความจริงว่าศาสนาพุทธไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆต้องมนุษย์อมนุษย์ยังไม่ได้แม้กึ่งมนุษย์กึ่งอมนุษย์เป็นกัลยาณชนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พุทธนี่เป็นเรื่องของจิตสูงจริงๆจิตวิญญาณต้องมีปัญญาญาณฉลาดรู้ขีดอาริยะนะรู้ขีดที่จะรู้จักกิเลสรู้จักจิตต้องเรียนรู้ระบบอันนี้จริงๆวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกแล้วก็ทำกิเลสลดลงได้มีวิธีการมรรคแปดนี่แหละกระทบสัมผัสมีผัสสะเป็นปัจจัยรู้ว่าอนิจจังรู้ว่ามันทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์อนิจจังคือมันไม่เที่ยงอาตมาอธิบายแล้วว่าถ้าไม่เที่ยงไปในทางเสริมกิเลสกิเลสโตมันก็คืออนิจจังแท้แม้คุณรู้จิตรู้อ่านอาการของจิตออกก็ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นนะยังไม่ได้พ้นสักกายทิฏฐิฟังความต่างของมิจฉาทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเรียนปริยัติมาฟังมาโอ้เยอะแยะเข้าใจละเอียดละออมากมายเขียนตำราทำอะไรออกมาแต่อ่านจิตตัวเองจับอนิจจังของจิตไม่เป็นจิตอาการของจิตจิตของเราเนี่ยอ่านออกเลยว่าเรากำหนดให้ชัดสัญญากำหนดชัดว่าจิตเนี่ยของเรากิเลสเราโตขึ้นนะมันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นนั่นก็คือปุถุชนกิเลสหนาขึ้นโตขึ้นนะทิศทางของความหนาจึงเดินทางไปในทางปุถุถ้าเดินทางมาในทางอริยะก็ต้องกิเลสลดลงมีวิราคะจางคลายลงคุณจะต้องรู้ของคุณคุณอย่าหลงมันหลงง่ายนะนึกว่าเรากิเลสลดนี่มันง่ายนะมันจะหลงง่ายเพราะเอาให้จริงจับให้มั่นอ่านให้ชัด อ่านอาการลิงคานิมิตของจิตให้ชัดแล้ววิเคราะห์กิเลสแล้วก็รู้วิธีปฏิบัตินี่แหละจะทำยังไงวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาธุระทำยังไงกับมันเนี่ยวิปัสสนาหรือมันไม่วิปัสสนาได้เป็นสมถะแต่สมถะไม่ถาวรแต่ช่วยได้อุปการะทำให้ลดก่อนกิเลสเนี่ยมันหยุดก่อนไม่งั้นมันทำงานอย่างนี้มันก็ไปทำกิเลสมันทำงานมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆไม่เอ้าหยุดมันก่อนส่วนหนึ่งให้มันมีแรงนิดหน่อยแล้วก็ใช้แบบวิปัสสนาคือรู้ความจริงหาเหตุผลหาสัจจะหาความจริงว่าเองมาเติมให้อย่างนี้แล้วข้าเจริญหรือเติมกิเลสอย่างนี้ข้าเจริญหรือมันไม่เจริญแน่ๆคุณหาเหตุผลมันจริงๆและยิ่งคุณลดได้จริงๆแล้วคุณก็ต้องอ่านว่าถ้าลดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างไรเราเป็นคนดีขึ้นอย่างไรกายกรรมก็ดีขึ้นวจีกรรมดีขึ้นจิตใจมันไม่มีกิเลสอย่างนี้เนี่ยมันไม่รวยเอ๊ะแล้วไม่รวยคุณจะเอาไหมไม่หลอกคุณแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยไหนสอนกันศาสนาพาจะรวยนะพาจะรวยรวยมันรวยนะที่จริงก็รวยทุกวันนี้อาตมาไม่ได้จนอะไรมาบังคับให้อาตมาใช้ทั้งนั้นเข้าของก็ไม่บังคับหนักอะไรหรอกนะก็บังคับเชิงครับมาทำเป็นหน้าเศร้ามาทำเป็นอย่างงอนอย่างงี้อะไรแล้วแต่ให้มาไม่ใช้ก็ไม่สบายใจไม่ชอบใจจิตตกนี่ก็คุณก็โง่เองที่จริงอาตมาว่าอาตมามีสันโดษพออย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้เองเลยว่าเรารวยหรือไม่รวยนะแล้วมันจะได้หรือไม่ได้นะไม่ต้องไปอยากได้หรอกถ้าเราจิตเราพอแล้วแม้น้อยเท่าไหร่เราก็พอคนเรายิ่งเป็นจริงนะคุณมาพิสูจน์ความจริงได้ว่าคุณยิ่งมักน้อยคุณยิ่งไม่เบียดเบียนใจเราพอแต่ไม่ใช่ว่าทำเป็นเชิงเล่ห์กลนะระวังอ่านใจให้ดีแม้เราทำเป็นยากจนทำเป็นปุปปะปะทำเป็นเงินอย่างนี้คนจะได้สงสารเรามาให้แล้วก็อะไรต่ออะไรเขาก็ให้เพราะพวกเราซื้อกันนะพาซื้อให้เพราะงั้นก็มารู้จังเมื่อกี้วิเคราะห์เข้าไปถึงจิตที่อ่านที่ต่างกันจากฤาษีเนี่ยเพราะของพุทธนี่บอกแล้วว่าเป็นยูนิคหรือยูนิคลี่หรือยูนิคเนสเนี่ยแล้วแต่ภาษาอังกฤษเขาพันไปเป็นนามไปเป็นคุณศัพท์อะไรก็ตามใจนะยูนิคนะ U N I Q U E นะยูนิคเป็นสมาธิเป็นลักษณะแบบของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพิเศษไม่มีเหมือนใครในโลกหนึ่งเดียวในโลกและพระพุทธเจ้าท้าทายด้วยว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7ไม่มีลัทธิไหนก็ค้นไม่พบสายเดียวสายตรงก็คือสายสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นสายสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นได้ยินไหมสายสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นอาตมามาประกาศอาตมามาอธิบายโพชฌงค์เอาสิใครอธิบายโพชฌงค์ได้วิจิตพิสดารกว่าอาตมาเอามาสิใครอธิบายสมาธิได้พิสดารกว่าอาตมาเอามาที่ไหนใครให้อาตมาปฏิบายปรมาณูอาตมาอธิบายสู้เขาไม่ได้หรอกยอมแพ้อาตมาไม่สู้จริงๆแต่มาอธิบายสมาธิมาอธิบายโพชฌงค์มาอธิบายกิเลสงี้กันมาอธิบายอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสมาอธิบายงี้มาอธิบายกันและอธิบายให้เข้าใจได้ให้คุณรู้ได้แม้ไม่เรียนหนังสือมานี่เรียนหนังสือมาเปล่าโยมติดเรียนมาเปล่าไม่ได้เรียนอะไรใช่ไหมฟังรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้แล้วคงไม่ติดตามมันนั่งในนาติดเวทีเลยนี่บัตรราคาแพงนะนั่งชิดเวทีเนี่ยนั่งหน้าติดเลยนี่ไม่ได้เรียนหนังสือมาก็ฟังได้ตาบอดก็เห็นได้นี่บอกเอาให้ตาบอดจนเห็นได้นั่นแหละนะเข้าใจได้มาอธิบายกันให้รู้เรื่องลึกซึ้งเรื่องคัมภีราทุตสาธุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตตกาวจรายอย่างที่กล่าวของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เข้าใจได้แล้วปฏิบัติได้เด็กก็ปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้เรียนหนังสือมาก็ปฏิบัติได้นะดีไม่ดีเรียนมามากๆเนี่ยพี่มักจะไม่ค่อยรู้เท่าเลยนะมันรู้มากไปมันถือตัวมันเลยบางว่าเลยนะมันไม่ยอมรู้ตามหรอกมันจะตามของกูอยู่นั่นแหละมันไม่เอาของคนอื่นของกูนี่แหละถูกของเองจะถูกอะไรอยู่นั่นแหละเอาไม่เป็นไรนะอันนี้มันก็เรื่องจริงที่จริงแล้วอาตมาจะบอกให้อาตมายังไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกปางนี้ยังไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ยังมีอีกขี้เหร่กว่านี้ ไม่น่านับถือกว่านี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีศักดิ์ศรีเขามีอะไรอลังการนะเขายิ่งจะไม่น่าไม่นับถือกว่านี้แต่ฤทธิ์อาตมาจะมากกว่านี้ขี้เหร่กว่านี้ฤทธิ์จะมากกว่านี้ขนาดนี้ชาตินี้ปางนี้นะขี้เหร่เท่านี้คนก็ดูถูกขนาดนี้แล้วแต่คนที่เขาอาละขนาดนี้ขี้เหร่ขนาดนี้เนี่ยเขารับได้ถ้าขี้เหร่กว่านี้เขาตีทิ้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนระดับนั้นก็เป็นบารมีของเขาเขาจะรับได้แต่คนที่ยังมีมานะอยู่ในขนาดหนึ่งขี้เหร่ขนาดนี้มันน่านับถือได้เขาไม่นับถือก็คือบารมีเขาเท่านั้นเขาจะรับอาตมาไม่ได้เขาตีทิ้งอยู่นั่นแหละเขากันยึดเขานี่แหละแน่เขานี่แหละแน่มันก็เป็นเรื่องจริงนะก็ไม่รู้จะทำไงก็พยายามช่วยพยายามพิสูจน์ดูอาตมาก็ลองใช้ก็เหมือนกับเครื่องเทสนะอาตมาก็มีเครื่องเทสของอาตมาเทสดูไม่ได้เทส2ที3ทีจบ QED พิสูจน์แล้วไม่ได้ก็ต้องไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยอาตมาก็พูดอะไรให้ฟังแต่คุณอย่าไปทำเล่นนะพวกคุณไม่ใช่อาตมา Thank you.